Lubię sytuacje, kurwa, w których nie ma wyjścia, po prostu trzeba zrobić. Dobra, muza, to jest spizgany. Ja. Chris Cannabis, dawno zmienione na pastor. Bo pan dał mi jasność, jak brzask rano na własność. Dzień, by spróbować iść, z drzwi zatrzasnąć. Dzień, by budować i nie dać światu zgasnąć. Masz jakiś zarzut? Podnieś ziemi, rzuć od razu jak biblijny kamień. Jesteś dziecinny, jeśli sądzisz, że zostawi na mnie znamie. Czemu ty masz problem ze mną? Ja nie mam problemów z sobą. Ty żyj sobie gdzieś tam szczęśliwie i zdrowo. Albo postępuj złośliwie i umieraj hardkorowo. Nowość, skok, dorosłość, 25 lat. Nie wiem jak do tego doszło. Wiele boskich osłon czuwało przy mej duszy i pokazało osłon, że nie da się mnie skruszyć. Jak każdy gest, by wkurzyć, dał impulsy, by zmienić złego życia kursy, by nadal się rozwijać, a nie samoistnie kurczyć. Burczy, bo wciąż jestem głodny prawdy, szczęścia i dobra, choć świat uczy być chłodnym. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. By nie trafił na brzytwę i było coraz lżej. Mamy tutaj swoją bitwę i cały sens jest w niej. Chcesz się śmiać? To się śmiej. Wolny kraj, wolny wybór. Mówię, aj, znów ktoś wybuchł, bo nie wytrzymał presji. Dymał i czpał, szukał agresji. Żyją jak zwierzęta, umierają jak zwierzęta. Koniec kwestii. Bez amnestii dla odchyłów w stylu homo. O tolerancji dla spoczeńców, wiesz, nic mi nie wiadomo. To mój brzeg jak ósmy, pasa żerno stromo. Próbuję wyjść ze mnie i zniszczyć każdy pomost. Robiąc mnie potworem, wtedy chore żniwo zbiorę. A chore otoczenie przyjmie mocnym to aplauzem. Zrobię sobie pauzę, gdy zacznie się granica między prawdą a fałszem. Ruszam na planszę, na dalsze podboje. Bo walczę i wcale się nie boję. W religii mam tarcze i zbroję. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę. Kocham swoich ludzi, żadnego się nie wyprę. Nieważne czym ręce brudzi, i tak wznoszę modlitwę.